عامة كالأعلام القرطبي منه كالجبال والعلم الجبل الطويل فالسفن في البحر كالجبال في البر باتو يكي جيجي دايما لي مونتاني تي جيريجي نون لكو القرطبي تفسيري تا تفسيرا باتبارك الله mune xewal yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala xewal nit walahu al-jawari al-munsha'atu fi al-bahri kal-a'lam walahu mumam al-jawari yaydaw al-jawari bat yaydaw al-munsha'atu yukawaya fi al-bahri ta nek ci gejj kal-a'lam melni ay doj melni ay montagne yoy sunu borom moko def muy niru ay montagne ca kaw ndox ma te ndox nek yaram wu oyof di wal ñu fa ci kaw ba te mu diis te sef lu diis mu sef ci wërsëg ak ay fàgguteef ak lu ñuy jaay muy jóge ci gox di jëm ci gox min iqlim ila iqlim di jóge ci continent di dem ci meneen tabarakallah yooyu ci yàlla tabaraka wa taala di def conteneur yi ñu fiy indee ceeb yee déwlin yee yooyu nga xam ne moom la bat yi roñe bitim réew di ko indi fii yooyu la sunu borom tabaraka wa taala di junj di ko joxoñ fii fa bi ayi alaai rabbikuma tukaziba cheikh zada mu ne wa alam anna usul al ashiyai arba na nga xam ne cosaanu loo gis rek ñeent rek la suuf ndox ngelaw sawara واعلم ان اصول الاشياء اربعه التراب والماء والهواء والنار تبارك الله ني جان علم الاسرار خامنتي خوت خوت خوت باي واخ الترابي الماء الهواء النار يالا تبارك وتعالى ليرال فيني خلق الانسان من صلصال اي التراب موي اصل لمخلوق شريف مكرم waye wa khalaqal jann min marjin min nar bi ma'na ay an-nar aidan aslun li makhluqin akhar ajibu shan mun yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan mun annal ma aidan aslun li makhluqin akhar lahu qadrun wa qima thumma dhakara anna al hawa'a lahu ta'thirun 'azim fi jari as-sufun al mushabaha lil jibal fa qala wa lahu al jawar al munsha'atu fi al bahri kal a'la tabarakallah sheikh zada moy wax di fi ay ji ñu toll mu ne nga xamni ci saani mi ngi ñent la suuf ndox ngelaw tabarakallah ak sawara mu daadi bind nit ci suuf muñ ko tedd mu leeral ko ci ay ji mu bind junne yi ci sawara ñuy génn lu'lu ak marjaan ci ndox waaye bu gaal yi dal ak bat yeeg yooyu kaleen di yëngal ka dawal muy ngaaw am na yeneen bindeef yoo xam ne tabarakallah noonu lañu soto walahu aljawaru lmunshaatu mu tax sunu borom tabaraka wa taala lii muy defar moom rek moo ko man moo tax ñi nga xam ne aarifoona lañu tabarakallah ñu naan lakal fulku walakal mulku loolu lañ daan wax yàlla lakal fulku walakal mulku yaa moom jaww ji yaa moom wóor gi jàlla jalalu ma tax suñu masaana ragal yaakaar nañu lab muxlisina lahu diina fala man na jaxum ila albar ida hum yushrikuuna tabarakallah wax jooju cheikh zada moo ko wax alal bayda wi ca haasiyam ba jukkib ñetteel xatim ñeent téeméer ak fanweer fa bi ayi alaai rabbikuma tukaziban ban xewal ci seen xewali borom ngeen di weddi amu ci benn xéewal boo xam ne dinañu ko weddi yow sunu borom tabaraka wa taala kon nag kullu man alayha faan képp ku ne ci suuf kullu man képp koo xam ne alayha yaan ci kaw suuf faan dënga jëgg ci kaw suuf xayawaan yeeg nit ñeeg li fi nekk lépp haalikun wa sayamuutuuna kullu man alayha faan tabarakallah ñëpp fii jóge xaatu ñu rab leen ñu jeexal ci àdduna si. lu fi des wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, wa yabqa mu des wajhu rabbika sa jëmmi borom zul jalali borom tedd nga, wal ikram borom teranga, zul jalali borom magg gi, wal ikram ak borom tedd gi. wa yabqa zatullahi alwahid alahad zatul azamati wal kibriyai wal in'am kulli shayin halikun illa wajhahu, waxaat na ko ci alquran. ibn abbas mu ne alwajhu ibara an illah jalla wa ala albaqi da'i. alqurtubi momit mu ne wa wajhu alni'ma fi fana'i alqalq altaswir, yàlla dafa jubale xéewal ci jeex bi nga xam ne moom la mi def fi jeex, mu yemale seen diggante ñoom ñëpp ci faatu. bu faatu ñëwee it mu yem ca ñoom ñëpp daari toxu min daari fana ila daari sawaadi wal jaza fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukadzibaan. soo tolee ci yi nag tawilaat yi ci ulama yi def borom xam-xam yi barkalla yàlla yàlla fay leen dinay indi ci wàllu gëstu kër yee ñu demee ni ki yooyu farti ci benn groupe rek daal di jàpp ne beneen groupe nag bu bokkut ak bii yow yéen ci kuffaar yi ngeen bokk. loolu tam du noonu, aqida nanguwut loolu, tawxid it jàngalewut loolu, alquran it jàngalewut loolu. borom xam-xam yi ñooy wax kenn ku ne la nga wax dafay am foo ko teg tawilaat yeeg tafasir yeeg taaliqaat yeeg yooyu yépp benn groupe sañu cee nekk nag ci groupe. ne bii ma nekk nag mooy bi wér, ku nekkul ci bii yéefar nga xata su nekkoon ne julit la sax nga bëgg ko wax loolu. déedéet moo tax waju rabbikaak yadullahiek yi demee ni kuyooyu buñ ci ñëwee ci ay tawilaat ci ay tafasir ak tafasil tabaraqallahu duñ tax nag ñu jël ci kenn daa ne ko anta kafir tabaraqallahu, ndax suñu borom tabaraka wa taala ku koy wër ku nekk damay wër rek bu ngeen boobaa ngay gis ne yàlla tabaraka wa taala nangam nangam. li muy tee daal mooy di ko wër ba noppi nag wàcciloo ko logique am, mooy indiloo ko ay kéemtaan, mu indi ay kéemtaan ba noppi nag nga taxaw ca kéemtaan ya nga di fa indi yeneen yoo xam ne bokkut ak yim la santoon. kullu man aleyha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. yàlla rek moo fiy def, ku dut yàlla da nga jóge kaw suuf ñu dugal la ci biir suuf. dañ la woo eb buur léeg-léeg ba benn bis buur yeb la ci yow. ñëpp daal di jël seen buur boobu ñu noonu mooy buur waxte mbax def ko ci ñëw toog tabarkal yàlla rek kay buur. léeg-léeg nga amu buur yàlla jékki-jékki yeb la ca buur ba am malaaka, malaaka ma ñëw jël roosu buur ba ñu ànd ak ñun ñëpp jël buur ba waxte ba mu ko def ko ci biir tabarkal. loolu suñu borom kon moom rek mooy buur. wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yàlla rek moo fiy def moom jalla jalaluhu wa azza kamal. yàlla yasaluhu dana ko laaj man fi samawaati ñi sa asamaan yépp. kenn ku ne say yitte sa bëgg-bëgg ca asamaan sa dépense ñëpp moom la ñuy laaj. wal ardi ñu ci suufit moom la ñuy laaj. wa asamaan yatlubuuna minhu al awna wa rizq bi lisaani al maqal aw bi lisaani al xaal. waa suufit noonu ñëpp rek suñu borom tabaraka taala la ñuy dékk seeni ndax li ñuy demee marché. waa asamaan yëpp ak waa suuf yëpp. yasaluhu man fi samawaati wal ard, yàlla nag gën a ñeme njaboot ku dul moom. mboolem la waa asamaan laaj mu jox leen ko, mboolem la waa suuf laaj mu jox leen ko. waa asamaan di séddoo nañu war a séddooyi moo tax duñu am benn jafañ-jafañ. waa suuf nag ñoom duñ séddoo nañu war a séddoo yi léeg-léeg mu jox nit mu beroog lam ko jox lekk ko, moo tax waa suuf nag am jafañ-jafañ. waa suuf yàlla day séddu nit ñu bari la lool tabarakàlla, dem ci màkk ñëw ci rey ci ay nag maye ci ay kol maye ci ay kurus maye ci lu nekk tabarakàlla, dëkk ak koo xam ne kii weer a ngi nii këram amul dépense bu jaar ci yoon, coupé nañ courant coupé ndox. waa suuf moom noonu la ñuy def. waa asamaan ni ñoom duñ def noonu, ñoom ñu leen yàlla jox ñu séddoo ko ci digg ba mu yem kepp, moo tax ñoom amaguñ jafeñ-jafeñ tabarakàlla. économie ba ca asamaan foofu ca malaaka ya amagul benn jafeñ-jafeñ, waaye fii ci suuf nag am na jafeñ-jafeñ. xam naa tabarakàlla ginnaaw ñu ngi wax ne léegi dañuy xeex wàllu gerat ñoom seen yooyu, xam naa bu ñu demee ci islam moom mu dimbali leen ci dimbali bu gaaw ku jël loo warta jël rek mu ne dagga leen loxo bi rek jël daal di xewi waaw koom-koom bi daal di jaaraat ci woon. yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan, bés bu nekk mi ngi ci dara. kulla yawmin huwa fi shan, saa su ne mi ngi ci dara. kullu saa wa kullu lahsa, yàlla ngi ci dara. kullu yawmin huwa fi shan, yàlla ngi ci dara. saa su nekk mi ngi ci dara moom suñu borom tabaraka wa taala. yaghfiru zanban, ma ngay jéggale fee bakkaar ndax kii loolu ko yitteel. wa yufarriju karban, kële mi ngi ci coonoon njàqare ci la bëgg a génn. wa yarfau qawman, ñële ma ngi leen di yëkkati. wa yadawu aaxirin, ñële ma ngi leen di suufe. ñële ma ngay nangu seen pouvoir ci seen loxo, ñee ma ngi koy dugal ci seen loxo teg ko ci ñoom. yarfau qawman wa yadawu aaxirin, tabarakaala mu fasiru ne ñu ne suunun yubdiiha wala yabtadia, ay mbira ngi nii yu muy feeñal waaye ay mbira ngi nii yu mu nëbb. tabarakaala li xalaqin wala yunsiuha min jadidin, du tey la ko def déedéet. li ann alqalama jaffa ala ma kaana wa ma sayakunu ila yawmi alqiyamati. tabarakaala yarfau man yashau wa yadau man yasha wa yasqi man saqiman wa yushfi saqiman wa yumridu saliman wa yuizu zalilan. ma ngay tor kële ngay torox, kële ngay tedd, kële ngay feebar, kële ngay wér, kële ngay fanu, kële ngay falleku, kële ngay ree, kële ngay jooy. tabarakaala kulla yawmin huwa fi shan, li ann allah tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kulla yawmin huwa fi shan. amaa li nit ñi wax nag ne dafa bind adduna ba dimanche muy noppalu nag tabaraka wa taala fii ñu ngi koy weddiwaat ci beneen yoon. mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aaya 25 wala aaya 13 fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadziban. ñu ñaan sunu borom mu may ñu ayu bés giir ñëw ñu dellu si waat fi ci lan doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp. wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk ñi déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. déglu suñu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen tafsiru ay bés bi leen si defem di defal seen rajo ci waxtu bi tekk leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall. ñu ngi woon ci suratu rahman bi nga xamee ne amoon na 20 aaya ak 5 jàpp 13 taxawoon ci kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukadziban. dañu waxoon ne fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukadziban, ñëw na fanweer yoon ak benn ci saar bi. sunu borom di ci laaj nit ak jinne, ban xéewal ci xéen xéewali borom yi ngeen di weddi yéen ñaar. ñu taxawoon ci aaya jooju war a dora tey insha allahu ci yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan. yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ak ragal koog jëfe ay ndigalam te bàyyi ay tereem. yàlla neen yas'aluhu dana ko laaj, yas'aluhu dana ko ñaan ngir faj ay soxla, yas'aluhu dana ko ñaan ngir wuññi ay njàqare, yas'aluhu dana ko ñaan ngir jaaxle man fi samawati mboolem ñi nekk ci asamaan, wal ardi ak mboolem ñi nekk ci suuf. ñu ci asamaan ñëpp yatlubuuna minhu al awn wa rizq bi lisaani al maqal aw bi lisaani al xaal. ñu ci asamaan ñëpp ak ñu ci suuf ñëpp yas'aluhu man fi samawati wal ard, koo seen mu ngab mbuus jëm marché wala mu ngab leket jëm fa, wala muy góor gu toog ci néeg bi ñu naan ko dem marché jot na, ñëpp yas'aluhu yàlla lañ koy laaj. ñi nga xam nag muy doomu aadama yi ni ñu koy laaje noonu la ko fas yeeg xar yeeg bëy yi di laaje. li loo waral su nawetee soo jiyee gerte su la defalee gerte ba nga mën a yóbbu ca kër ga mu def ca ngooñ ba fas yi mën koo lekk. mataan lakum wa li an'amikum. noonu la ko picc yi di laaje su ma xëyee ñoom picc yi bàyyi fa seen tàgg jëm wuti li ma am su ngoonee bu ñu wàccee seen jox fees na ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ci misaal bu mu doon joxe ci picc yi ni ñuy wakkirlu yasaluhu man fi samawati wal ard ñëpp koy laaj ñun doomu aadama nag tabarakallah bu le nit laajee dañ yoon ñaar yoon dong su la laajaatee nga gant ko bari na ñoo xam ne boo leen laajee laajaat leen ñu gantu la waxuma laa nag ñu bari ñëpp di la laaj suñu borom nag ñàkk koo laaj moom la lay indile am mer lu waay laaj rek ma nga fa moom bu dee lu gën ci yow mu jox la bu dee lu gën ci yow nag mu téye loolee te jox la lu gën ci yow dina koy def moom jàll jalaluhu wa azza kabal yasaluhu man fi samawati wal ard kulli yawmin huwa fi shan waxtu wu nekk lahza bu nekk yàllaa ngi ci biir kulli yawmin huwa fi shan yasaluhu man fi samawati wal ard kulli yawmin huwa fi shan moom la ñuy laaj ci am mbir min fi unil xalq sunu borom kon nii nit ñi def liggéey ba une heure nga jël pause liggéey ba ngoon nga wàcc liggéey ba samedi nga noppalu samedi dimanche sunu borom yasaluhu man fi samawati wal ardi kulli yawmin huwa fi shan su jëlan pause rek aduna tukki loolu tax laa taxusu sinatun wala nawm layla wa nahaar guddeeg bëccëg sunu borom du gëmment nelaw si na jentoon rek aduna tukki aduna si suñ ko tegoon ci loxob nit mu yor ko bis bu ne gëmm rek lu mu gàtt gàtt rek aduna tukki soo ko bëggee xam da ngay jël benn pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dëkkër la ci kaw ci timit ji roof ci fil de fer wala sagar guddal ko sorti ci ndox duwëndeel pot bi bu pot bi xiiree dana juutu dana taxaw dana wenglu waaye du tuuru ginnaaw mi ngi ci vitesse waaye vitesse woowu bu benn waaye ñëwoon ni wikk sa loxo bi rek ndox mi tuuru sunu borom yi muy doxal su ci amul leneen lu mu ne ci dégg ba mu ne ci tekk rek aduna tukki kon nag looloo tax ma ngay jégalee Bakar fee ma ngay wuñu njàqare fële ma ngay yëkkati aw nit fële ma ngay teg aw nit ci suuf sunu borom yarfau man yashaau wa yadaau man yashaa ña ca hôpital ña ngay faj waaye sunu borom ma nga fay wiral ma ngay teg aw nit feebar ma ngay teddal aw nit ma ngay suufeel aw nit ma ngay fekk ku am mu ñàkkal ko fekk ku ñàkk mu amal ko yooyu yëpp sunu borom ma nga ca fa bi ayi alaai rabbikuma tukaziban ban xewal ci seen xewali borom yi ngeen di weddi yéen nit ak jinne tabarakallah moo tax fi nekk mboolem ñi nga xam ne bu ñu sañoon nekk ci député yi ñu ngi koy bàyyi xel moom sunu borom tabarakallah julli waxtu yi da cay julli di jege jàkka yi di ñaanlu di jege ji ñi nga xam ne it jàpp nañ ne jege nañ yàlla waaw ndax moom yu'til mulka liman yashaa fa bi ayi alaai rabbikuma tukaziban ban xéewal ci xéewal yi seen borom yi ngeen di weddi yéen ni teg jinne suratu arrahman aya fanweer yàlla nee na fa nafraxu lakum danañu am jot ba regle leen ayuha saqalan yeen ñaari ndij bopp yi fa nafraqu lakum manam wax na la ci aya ji wessu ne kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu ne nit ñangi laaj yalla ci ay mbir day am bis nak mu gis bobu ñewé di ci jéggelé bakkar di ci wuñu ñakkaré bu yëkëti nit bu tek aw nit bu toroxal du fal ngor du xébaral bu reuy bis bobu suñu borom néna benn liggéey rek lay am moy penc digënté mok nit ak jinné سنفرغ لكم أيها الثقلان نحاسبكم سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الجن والإنس بس بوب سنبرم لول رك موي أوكيباسيون رك لن الجن ابن عباس من هذا وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ من لي أبتكل من وعي سنبرم دوكو ñak jot ak am jot مختصر تفسير ابن كثير سن برام تبارك وتعالى سنفرح لكم ايوا ثقلان وخم جوجو واخلا جوري ري ري ري البحر من ننظر في اموركم يوم القيامه لا انه تعالى كان له شغل فيفرح فيه من يالا دني ina xol seen mbir bu yowal xiyamé waye amul fi nek ñu teunk yalla ba tax mu nan dana wut ak jot ñi régler len waye waxin la ci mom subhanahu wa ta'ala tafsir al bahr al muhit jikko juroom ñettel xatum témer ak juroom ñun fuk ak ñent ba dem ci al baydawi mom tam mu ne sanata jarrad li hisabikum wa jazaikum yawal qiyamah mu ne lol nak فيه تهديد مستعار من قولك لمن تحجده سأفرق لك لنتم بعد ما تي البيضاوي تجيكم نتلبة تلقوا وخ سنفرغ لكم أيها الثقلان لولا قاجد فيه الثقلان موينيار بج بطي ثقي جن أكلت نيوم لي اللي تنجل موتخ نيوم نيار لوخ وخ جوج جني أكلتني فبأي آلاء ربكما تكذبان بان خيول سي سين خيول بروم يين نيت اك جين يين دي ودي يا معشر الجن يا يين جين ييب والانس اك نيت ييب غانا نا سي بنتي ما تخاو سن بروم فوسي الجنتي suñu borom di len wëññilo seeni wéx wéx ñëf ya metti lool ñay ñaq di ñaq bay suux ca seenu ñaq yàlla ne leen yaa maachara al jinni ee yéen mboolem jinne yi wal insi ak mboolem nit ñi in istataatum su fekkee am ngeen kattan an tanfusu ngeen dugg ngir bëgg raw min aqtaari samawaati ci goxi asamaan si wal ard ak suuf si fanfusu dugg leen fa su ngeen amee fenn fu ngeen mën a dugg rek dugg leen fa xaarijiina min allah faarina min qadaayihi faxruju minha tey yéen ngi nii ku fi mën a jóge ndaw ndax raw ma na ko def إن استطعتم أن تنفسوا من أقطار السماوات والأرض فانفسوا كنت من اللقة جنة دم هو أي من الدب في أسمان الصوف نكو دف تبارك الله فوف نك سنبرم لنا لا تنفسون إلا بسلطان لا تقدرون على الخروج إلا بقوة وقهر وقلبة وأنا لكم ذلك نحن جند أمي لولو tabarakallah yef yi xam nga ci aduna su dara metti da nga dagay daw genn sam rew ma nga laqatu mbaay demé ni fi yoyu sun borom taxawal nit ñi ci penc ma di leen laaj diw yaa defoon nangam, diw yaa waxoon nangam, diw yaa këppoon kees ga, diw yaa lekkoon alal ja, yëf yi metti lool tabarkàlla. Mu tegal leen ci wax ñii nag, in istataatum an tanfusu min aqtaari samawaati wal ardi fanfusu, ku mën a raw na raw. laa tanfusuuna illa bi sultaan. loolu mu fassiroo na ñi nga xam ne ñoo ñu jëñëw dinañu koy indi ci wàllu adduna di ko wane ci ñuy dem ci weer weer ñi nga xam ne ñooy war aployeeg ñi ñuy sànn ci jaww ji ngir mu lëggéey lëggéey yooyu ak yooyu. waaye siixa bi tëggin bi la ñu tekki mooy àllaaxira. baatu arab nag wala alquran al abaratu bi umumi llafsi laa di xususi sabab, moo tax mu koy yaatal ba mu mën a firi li muy firi tey. tabarkàlla borom xam-xam yi danañu di wax ci alquran di ko indi ci jamono. dëgg la xëy na deesul jël aaya daal ne aaya jii diw lay firi, de su ko waxee noonu. waaye it nag deesul aaya nit ki mu gis ne aaya jii li ñuy dund tey niroo naag moom, aaya jii li ñuy dund tey niroo naag moom. ndax alquran wàccutoon rek ne dégg fam ne dégg, waaye fii naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmi alqiyamati. loo tax jamono ju ñu toll rek alquran am na lum ca wax ak num ca mel ak num ca joxñ tabarkàlla. ak yi ñu nekk ak yi ca tan a mag yi woon ci ginnaaw yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran xibaar na ca wax na ca. fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ñeen di weddi yéen nit ak jinne. tey jii de yursalu alaykuma, danañ yebal ci yéen ñaar nit ak jinne. yursalu alaykuma, danañ yebal ci yéen ñaar nit ak jinne. siwaasun, takk takk min naar ci sawara, daañu leen yónnee takk takku sawara. lahabu naar al xaamiya, wa nuxaasun, daañu leen yónnee beteex. falaa tantasiraan, tey mënu leen a not kenn, mënu leen a not seen borom, mënu leen a dimbale ko dimbalante it ba am joole ci kanam. wa maana al aaya, law sahabtum haaridina yowma al qiyam la raddatkum al malaikatu wa zabaniyatu jahannam bi irsali llahab min annaar wa nuxaasi almudaab alaykum litarjicu fala tajiduna lakum nasira. tabarkàlla ba demee ci muxtasar ibnu kasir loolu la cay firi. mooy bu nit ñi demoon ba àllaaxira mii yàlla wax ne in istataatum an tanfusu min aqtaari samawaati wal ard, su ngeen mënee raw raw leen. bu nit demoon ba sëmpu xelam bëgg a dem, dañuy sànni ci kanamam ak jum boo xam ne bi takk takku sawara la, sànni ko beteex bu ruy ci kanamam nu muy def day dëpp del si rek. falaa tantasiraani, te ñoom ñaar duñu mën a am ku leen dimbale wala duñu mën a dimbalante ba loolee suñu borom du ko def. ko defee ñu dellusiwaat ca taxawaay ba. moo tax laa mal ja wala man ja min allahi illa ilayhi. fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi yéen nit ak jinne. suratu arrahman aaya fanweer ak juróom benn yàlla nen fa idan shaqati lsamaau, bu asamaan si daj di ko. maanaam nun lan koy waxe ci xam-xamam toll ci ni muy gise asamaan. fa idan shaqati lsamaau fa idan sadaat yowma alqiyamati li tanzila almalaikatu minha li tuxita bil qalaiqi kulli janib, su asamaan si saqee ko malaaka yi di putt putti di jóge asamaan di cëpp cëppi ci suuf, mel ni boo demee ci armée ba ni gars yi di wàcce ci avion yi tabarkàlla di firi seen yooyu ñuy firi di wàccat moom te dund daanu suñ ko mokkalee noonu la malaaka yi def bu yemal xiyaamati di ñëw malaaka yi jóge ci asamaan si rek di cëppeelu ci suuf ba bari lool tabarkàlla mat nit ñi ñetti yoon bu nit ñi dee benn milliard.